په بڑک بڑک دی او خاندل اوس کاغه کورتا وردن نکیږي او جاړي یا په بڑک بڑک خاندان کی بس غلی رسم را آیا په بڑک بڑک خان دی خو کورتا نزی طلاق نه واقع کی طلاق به الاغه واقع کیږي چې دواړه کارونه وجود تراشي کسب سیئتن او حاتت به خطیتو چې دواړه وجود تراشي نه پوره کا اصحاب النار هم فیها خالدون واحاتت بی خطیعته ایو حاتاو کرل پا دبانی خطاگانو ددو چاپی رشوی ردن رد خطاگانی پولای کا اصحاب النار دا کسان جانمیان دی ہم فیا خالدون دیو پا کمیشی بشارت والذین آمنو عامل الصالحات آ کسان چی ایمان راوڑ دے عمل اوکنے کو قوت اعتقادی او عملی سم اولای کا اصحاب الجنہ دی بجنتیانی ہم فیا خالدون دیو پا کمیشی دا دواره برق زکو چلولو چه مومن با دا دی دوارو پا من منس کی ووسی ال ایمانو بین الخوف والرجا نبا بلکل مطمئنی چه بس جنت خود ما دی که زوات اللہ نرم نسوک بورتزی انا بداوی چه بس زخو بر دوزخ تم بیمانو نا من منس کی ووسی ال ایمانو بین الخوف والرجا نمخ کے د سیئے ذکر وکاو وی ارول تخفیف ورتوی نو سر پسې بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات هم فیها خالدون دیو پیکه میشی تفریو کی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا مخکی خطاب پائے کے ددید مشران و خباستن او دائید کشران و ہم خباستن ہو اس پدے خطاب کے دا چکم موجودہ کسان دی ددی کم خباستن و قباحتن دی اغز کر کی چدا اللہ کم احکامات تھی پاگ عمل نکی او چکم نواہی دی او اللہ بنکڑی دی نہ اغ کار کی چکم دا کول و کار دے ناغا نکی چه کم دا نکولو کار دے ناغا کی اولتا چلی گی وید اخذنا میثاق بنی اسرائیل وکل چه غستے ومنگا وعدا لبنی اسرائیلنا لا تعبدونا الا اللہ چه عبادت بنکوی تاسو مگر دیو اللہ دم کزرشین دا موسیٰ علیہ السلام پا جب باندی دا وعدا اغستل شوی دا لکا اللہ مالوسی چوی لا تعبدونا دا نفع پمانا دا نہے عبادت مکوے مگر یو دا اللہ و بالوالدین احسانا و احسنو بالوالدین احسانا او نیکی کوے دا مور اپلار سرا نیکی کولو دا حقوق اللہ نرسو دا حقوق العباد ذکر دے دا والدین سرا احسان کوے ذکر دا اللہ رب العزت نرسو دا والدین حق اغڑیر زیاد تے انسان لچے وجود ملو شوی دے حقیقتاً داد اللہ پا فیصلے سر خود سبب پا درجہ کے مور او پلار دی وزیل قربا اور اخپلوان و سلام ولی یتاما اور یتیمانان و سلام یتاما دا فعالا ودن دے اللہ مالوسی دا یو قانون ذکر کردے دے چھے سڑی کما یعنی انسانانی په انسانانو کې یتیم د دو نسبت به پلار طرف تکه معشوم یا معشوما چې پلارې مړ شوي وي لا یتما بعد البلوغ د بالغ کېدو نه وروسته یتیمي نشته او الله مالوسوي په بهایم او ځناورو کې به نسبت امهاتو تکه مثلا وړو کې چرګوډې دی او چرګه مړه شولا چرګوډې یتیم شو او په مارغانو کې به دواړو تکې ولی یتاما او د یتیمانو سره حدیث کې نبی علیه السلام فرمایلی دي انا و کافر الیتیم کهاتین فی الجنه بخاری کې روایت ته صحیح څوک چې د یتیم خصمانه او عبادت کی نما سره به جنت ته زر زی نما سره به جنت کې خوا کی لکه څنګه چې دو غوت یو بل سره خوا کی والمساکین او د مسکینانو سره مسکین جمرا مسکین مفرد دے مساکین جمرا مسکین دا دے وجہ تصویہ تفسیر مظہری کے دا سرا غریب دے پیسی و سرنشتا ندے پیوزے ساکے نہ کو طبیعت کے د گردے دو مادہ والا ختم کر دے اس نہ برابری گئی مال جیب اجازت نہ راکی کد تر پیسے وے نہ دب یا دمن کو لگ دے دبا دا ساکن زک شو حرکت زک ختم کو کہ پیسہ و سر نشترے بیا پدے کے خپل یو اختلاف شتا چھ فقیر سے توی یتیم سے توی مسکین سے توی وقولو للناس حسنا اوائے خلق تا وینا خیستا ردی عطف ام دا لا تعبدون باندے دا معنی پہ اعتبار سر جوڑی گی لا تعبدو الا اللہ واحسنو بالوالدین احسانا وقولو للناس حسنا وائے خلق تا وینا خیستا حسنن مبالغتن یہ دا ذکر کو وینا خیستا ستوی تفسیر قرطبی کے ددے معنی ذکر کرے دا اور دا سے روح المانی کے ددے معنی ذکر کرے دا اللہ مالوسی خدا ہوئی دا سفیان سوری نے نقل کی مروہم بالمعروف خیستا وینا دارا چھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کوئے عبداللہ ابن عباس ہوئی چھ لا الہ الا اللہ دا عقیدہ خلق و تخائے اور تفسیر قرطبی کے دا سری چھ خلق و تا خیستا خبر کوئے خو لیکن مداہنت مکوئے ربیدتیان و سرا خیستا خبر زان لدا او مداہنت زان لدے نو عبارت دار ینبغی للانسان ان یکون قولو للناس لینا چھ کل خلق و سر خبر کی نو نرم خبر کی خوش آلئی خان جی مسکی کی گی ہر چا سر چھ خبر کی مع البر والفاجر والسنی والمبتدع کبیدتی سر خبر کی کال سنت سر خبر کی کفاجر سر خبر کی کنیک انسان سر خبر کی فلیکن دا والا شرط دے چھ من غیر مداہنت مداہنت بن کی دا سے خبر بن کی چھ داغی دا خیالی چھ گرد دے زمونگا دا مذہب خوخ کر دے دے زمونگ پا خبر باندے خوشحال دے قول للناس حسنا مطلب سوچو مکارم اخلاق خیستا خویو نزستاسو عادت و جبلت و فطرت جوڑش واقیم الصلاۃ اعمال ذکر کی پابندی کوئے رمانز وات و زکات اور کوئے زکات دا زکات کم زکات تے نہ تفسیر جمل کے عبداللہ ابن عباس قول دارے چھ اللہ دیتا کم طاعت دا کم طاعت حکم ورکر دے او اخلاص فاللہ مالوسی بھی کلی دی چھ دا سم زکات و منس چھ کم فرض دی فمونگ باندے زکا چھ اللہ مالوسی دا لکلی دی الخطاب لمن بحضرت النبی من ابناء الیہود لا غیر دا خطاب موجودو خلقو ترے نور چاہتا نہ دے نو گویا منز او زکات پخپل اصطلاحی معنی بانی دی ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا تولیتم ووڑ دے تاسو الا قلیلا منکم مگر دیر لگو پتاسو کی مخلصین در کے لگو بیا ڈڈا اکڑلا تاسو الا قلیلا منکم مگر دیر لگو نکڑلا وانتم موردون او حال لارے تستاسو عدد عادتو اگا ڈڑا کولی تاسو ڈڑا کون کیے داؤں عادت دے یو خدا چدا الا قلیلا منکم دا دیسو مطلب شو ادویم دا چدا تولیتم و دا معرضون و من کسا فرق شو دا چی ویوی چی تاسو کے دیرو ڈڑا اکڑا خو لگو خلقو نکڑلا الا قلیلا منکم نو علامہ آلوسی لکلی جلتا تفسیر کے صحا علی الصحیحی صحیح روایت سردا خبر ثابت را العالمون حلکا دا خلق ٹول تباہ دی دنیا کے چی سوک دی دا تباہ واخلا الا العالمون مگر یواد عالمان ببچی علم تباہ دے خو عالم ببچ کی گی نبیاوی والعالمون حلکا الا العاملون علمانم تباہ مگر چی عمل پخپل علم با نکی ندی ببچ کی گی نبیاوی عمل کون کیوں تباہ الا المخلصون مگر اگر چی اخلاص پکی والمخلصون على خطر او بیاوی اخلاص والاوں دیر زیاد پا خطر کی دی دوے ما خبرا ثم تولیتم الا قلیلا منکم ابو البقا اغرون عالم دا قرآن ماہر اغل کی دا تولیتم چا قرآن کے راضی دا استعمالی کی پاندامون سرا مثلا لاس پے وغیرہ او دا اعراض تعلق دا دزر سرا دے دوڑ کے دا فرق بیان کرے دے چاویری دی چې یو سړی په لار باندې رواني او دې روان شو روان شو او بیا را واپس کیږي ابا اوټن چې رقم زین را روان شي دوه مغه تر راسي دې توي تولله توم تولي دې توي او کنه دې د لارې پرمینس کې برابر راشو نو دې توي لیکيږي اعراض او عرض او پلنوالي پکې راغی کنه خو فرق کار دې هغه دا تولله توم جمله فعلی را انتم مورزون جمله اسمی را نا انتم مورزون مانس تاسو عادت اعراض دے تاسو خوی و فطرت اعراض دے اتولیتم فتجددو او پا حدوثو فدیبان دلالت کی نو مانا دا کی انتم مورزون انتم قوم عادتکم الاعراض روح المانی تاسو دا سے خلق یہ چس تاسو عادت اعراض دے بس نیمانے و اید خدنا میساقکم لا تسفکون دماکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم دار میساق تشریحو د دې آیاتونو مخ کې لږ شان نزول د دې آیت ضروری دی بعد یې زینو کې شان نزول پکې ضروری دی نه بغیر آیاتونو نه لګي يهوديان مشهور خبردار چې په دوه ډلو کې تقسیم اصل کې هډلې درې وي خدای درې ملګه کمزورې وا نه یې پکې نه حسابي یو بنو قریزه او دویم بنو نذیر ابن کثیر کې خدا سری چې دا بنو قریزه دا د اوس ملګری شوی دی او دا بنو نذیر او بنو قینقاع دا دواړه د خزرج ملګری شوی دي دو ډلې وکنه یو د اوس قبیله او ابزم د خزرج نو دا يهودانو مو دي تقسیم شو نو بنو قریزه چې کومو دي د اوس ملګری شو او بنو نذیر او بنو قینقاع دواړه حافظ ابن کثیر وي دا د خزرج ملګری شو نو د دې به یو بل سره جنگونه راتللو د اوس او د خزرج په خپلو کې جنگونه نو بنو قریظه را اوس ملګری شو او دا بنو نذیر او بنو قینقاع را خزرج ملګری شو نو چې اوس او خزرج به جنگیدل نو يهوديان بم جنگیدل نو يهوديان به پخپلو کې جنگ کو کنه نو کله په جنگ کې یو غالب کیږي او کله بل غالب کیږي نو چې یو به غالب شو نو د دې بنو قریظه کار داو چې دی با دا نور چې کم به کمزورو دی به وجل او د بنو قینقاع یاد دی او د بنو قینقاع کار داو چې دی به اباسل دا بنو نذیرو دی به مباسل یعنی یا به جلاوتن کول خلق او یا به وجل اوس جنگ به شروع شو اوس او خزرج دی به جنگ کو نه اخو به بنو قریظه او بنو نذیرم جنگ کو نه په جنگ کې به قیدیان ناغللو نو قیدی به آزادو او دا به وی چې د تورات کې مسله ده چې د ازادي دا ډېر ښه کار دی نو مونږ جنگي قیدی نه ساتو دې آزادو مطلب یې دا و چې زمونږ د ډلې سړی چې کم دی نه هغه آزاد شي خو بل طرف ته په تورات کې دو مکمو چې څوک به شړی نه د کورونو نه نه دو مکمو چې څوک به وجنه نه دو مکمو چې د یو بل خلاف به په غلط کار کې نه کوئ دل بازی بنا کوئے جتھا بندی چی ورتوی ابو الکلام آزاد دے دے کے دا بنا کوئے بس زما ڈل دا کپا حق دا کپا باطل بس زما جنگے گا ما دا سے بنا کے دا خلق سرا و ملگرتیا پا حق کے کہے پا باطل کے نا نو گویا پا دی بان درے پابندے ہو لگے دلے اول پابندی دیتے ہوئے سوک بوجنے نا درہم پابندی دا کور نبے نو باسے اور درہم پابندی پا غلط کار کے بریو بل سرا ملگرتیا نہ کوئے دی دا درې واړه کارونه شروع کړل ایو بل خبره ورته کړې وا ک قیدی راشي نو تاسو دا هغه فدیه ورکه را خلاصې کې نو دا به منله نو که تاسو بته وشو تورات باندې عمل کو کنه تورات کې دا لیکلې چې تاسو به قیدی آزاد وای وی وته وی پتو مينو نه به بعد کتاب و تک پرون به بعد عجیب خلک یو خبره مانے او بل نہ مانے درې خبره نہ مانے یو خبره مانے په بعد خبرو ایمان دے په بعد نه نو پدې کې د دغه واقعې طرف ته اشاره ده او دا غیغه حالت چې کم دینه غو ذکر کی دلته قران کریم به تعبیر کی لا تسفکون دماءکم انفسکم دیارکم د دینه مراد د یو بل ویني دي د یو بل کورونه دي خو د دینه تعبیر پدې وکړه چې خپل وینا اشارت ادے خبر کا حافظ ابن کثیر ہوئی تر المومنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کا مسئلہ جسد واحد دا مسلمانان و یو بل سر نزدے تعلقی دا سے اگنا لکہ یو جسد ہو نو دا دی اغا واقعی ذکر کی چی دی دا کار ولی کو دے صرف دا خپل خواہش دا وجہ نکو او دنیا اغستوا افا تو منو نبی بادر کتاب سرو پی زجر بیانی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ كَلَّا وَاغْتَسَلَ مُنْغَا فَخَوَا دَسْتَاسُنَا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ تِتَاسُبَا نَتُوَيَوَي وِنِ دَيَوْبَلُ دِمَاءَ إِخْوَانِكُمْ دَائِدَافَت دَ پَارَ دَ تَرَحُم دِ چَرَحَم پِوکا خپل وینه چَ دَ تَخَغَلَ دَ بَل وینم خَغَ گَنَا خانَ جَنگی بَندَا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ نَبَوْ بَاتَ تَاسُ يَوْبَلُ مِنْ دِيَارِكُمْ وَرَقْلُ كُورُنُنَا لَكَ وُسُم پَ قَبَائِلُ کِ دَ قَانُون دِ اَغِي دَ قَبَائِلُ رِوَايَات تِ دَيُو جَرگَي بس فیصلو کی مشرانو او اغا کور والا تالا کی ویس وزی والا کسان داغ دینا جلاوطن کی ولا تخرجونا نبو باس اتاسو انپسکم یو بل من دیارکم دخپلو کوروننا یعنی دیو بل کوروننا بائی نو باسے سم ما اقرارتم بیا تاسو اقرارکو و انتم تشهدون او حال لارے چی تاسو پوئے گے حال لارے چی تاسو گوائی ورکوئے پدے مسئلہ باندے سم ما عہد شکنی خباست بل بیا انتم تاسو تو ایما تاسو ها اولائی ام دکا کمکلی ها اولائی الحمقا تاسو بیا ام دکا کمکلی اے موجودو تا موجودو خلقو توی تقتلونا انفسکم شوجن تاسو یو بلو و تخرجونا فریقا او باس تاسو فریقا یو ڈلخ پلا منکم ستاسونا من دیارهم او دخ پلو کوروننا تظاہرونا علیهم بالاسم والعدوان تظاہرون علیہم مدد کوئے تاسو دیو بل سرا علیہم ددی پا خلاف کی بالاسم والعدوان پا گناہ سرا والعدوان او پا زیادی سرا علیہم داغی پا مقابلہ کی تظاہرون یو بل سرا مدد کوئے ورخیجے تاسو پا یو بل باندے ورختل چوتوی بالاسم والعدوان پا گناہ او پا زیادی سرا اسمو او عدوان فدی دوالو کے فرق دے یو دو حقوق اللہ سر او بل حقوق العباد سر تعلق ساتی ذیم فرق دار جے اسم تعلق دا اقوال سر دے او عدوان پا افعالو کے استعمالی گی یو دو خبری سر تعلق ساتی او ذیم دا کار سر تعلق ساتی درم فرق زمو استادان شیخ رحم اللہ ودا سے کو اسم اغیت ہوئی چھ دا اغی جنس چکم دے نا حرامی شرک بندے دروغ ددی اجازت نشتا او عدوان دیتا وی چی محرم النوع وی اصل ٹک دے خو ہے اتو کیفیت دے والا بدل کردے نا بیدت تے نا جوڑی گی لگا سبق خو ٹک دے سورت الملک خو ٹک دے خو تے صرف دو جمعے پشپا وے عنکبوت و روم سورتو نا دی کوئے نوایا خو صرف پا درشتوں میں باندے وے خیرات خو ٹک دے خو لیکن صرف دو جمعے پشپا باندے خیرات کے دیتا بیا عدوان وی رکی گی چکم حد بندی شریعت چکی لداغی نا آخوات للو وَنْ يَعْتُوكُمْ اُسَارَا تُفَادُوهُمْ او کدیراشی تاسو تقیدیان تُفَادُوهُمْ نتاسو طولیے فدیہ ورکوئے اخلاص ہوئیے وَهُوَاو شَانْدَارِ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ چھے حرام کرشوی دی پتاسو باندے اخراجهم ددی اباسل ہما دا اخراجهم نائے فاعل لے دا محرمون دا پارا نو چھے کل اباسل حرام دی نو قتل خوب دلالت النصر معلوم شوا وجل خو خود حرام دی افتومنونا ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان روڑے پا بعض کتاب آیا منے تاسو بعضی سر کتاب چھے فدیہ را و تکفرونا ببعض انکار کوئے تاسو دا بعض نورنا چھے قتل و اخراج دے فما جزاو من یفعل ذالک منکم نر بدلا یا سر بدلا من داغ چا یفعلو چھے کوی ذالکا دغ کار منکم پتاسو کی الا خزیون فی الحیات الدنیا مگر رسوائی بئی خزیون رسوائی بئی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے دنیا دا فعلا وزن دے دونوں دا پمانا را قرب سر راجی دا علیف یا رتانیس تا پارا راوڑے دے دا دنیا استعمال دا دنیا را ٹکی استعمال پا پینزو مانو سر راجی یو دا دنیا مانا دا را نزدے دا دے زد راجی لرے لرے او نزدے اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى کله چې وې تاسو پاګه غاړه نږدې غاړه لري او غاړه نږدې ا دنیا القصوى دویم د دنیا معنا راځي خسیسو تدی پا مقابلہ کے راضی اگر شی چ پائے کہ ڈیرا بہتری اور ڈیر خیری لکہ مخ کے آیت تیر شو اتستبدلون الذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر دریم ددی مانا را چی دا آخرت قسیم راضی دا آخرت قسیم خسرت دنیا والآخرہ آخرت و دنیا نو دا دنیا مقابلہ دا آخرت سرالا سلورم دا دے مانا را اصغر ورکوٹ شے چی دا اکبر و دا غٹ سیز پا مقابل کے راشی لک چی ورطا منگوائیو ولنزیقنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر الیف لامیم سجدہ منگ با دیتا معمولی عذابون دا غشان تے دا غٹ عذاب نمخ کے سکو او کل دا دے مانا راضی قلیل چی مقابل کے راضی کسیرو ولا ادنا من ذالکا ولا اکثر ازک چی مخ کے کمیت ذکر کر شوی دے نو دا دینا کم او نو دا دینا زیاد صورت مجادلہ الا خزی نو دا صبر دنیاوی دا مگر رسوائی فی الحیات الدنیا چا دا دینا مراد جزیا غصر رخو کمزور خبر ذکر چی دا غیب پا شریعت کے جزیا نوا خزیون دا بنو نذیر خزیون دائی چی دی با قتل کولی شی قتلولی شی اشوام دا سی بنو نذیر قتل کری شو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے دا سعد رضی اللہ تعالیٰ نور فیصلے مطابقو دا بنو نذیر بنو نذیر نا دا بنو قریضہ بنو قریضہ قتل کری شو دا بنو نذیر کار داو صورت حشر کے براشی چی دی با نور باسل نخپل او تری شو والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر چاچ چاس رسکڑ جی اکشان وسر شوی دی بنو قریدہ بنور وجل ندی ددی نارینا او وجلی شو او دا بنو نذیر چو دی بنور و باسل ندی دی دا پاروم دا کارو شو دیو باسلی شو ویوم القیامت سمر اخرویہ دا قیامت پورا دا یورد دونا دی با واپس کولی شی الی اشد العذاب سخت عذاب تا وما اللہ بغافر عما تعملون ندی اللہ سنا خبر داغن چتا سے کوئے طریقہ قرآن کریم بدل اکڑا یوردون پسی تعملون و التفات حکم دے کے نقطہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرے دا دے دے کے اللہ مالوسی بھی کرے دا چھ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یو ذل کلم کل آدھا ہوئے انا بنی اسرائیل قد مدو بنی اسرائیل خوب پخاتر شوی دی وانتم تعنون بہذا یا امت محمد دلتا تتاس مراد یہ کچھتا بنی اسرائیل راجی دا بنوے چاہت بنی اسرائیل اسر خاص تیقو لارل پیوشو دلتا تی تاسو مرادی سوک چی دائی غنطا کی چلی گی دا بنی اسرائیل سی پتونا خوینا چی پچا کی رازی ناغبتنا مرادی فلا یو خفا پانو ملعذاب سپک بنکڑی شی دا دینا عذاب ولا هم ینصرون او نبا دی مرد اکڑی شی دیتوی نفر شفاعت قاہریا ولقد آتینا موسی الکتابا وقفینا من بعده بالرسل دا سلورم خطاب شروع شو یا سلورم نوع شروع شو لے دا پینڈے شیخ رحم اللہ دیتا نوع ویر پنکتر شیخ رحم اللہ دیتا خطاب ویشے یاو دے سلورم نوع را یا سلورم خطاب دے تاسو اغا خلق یہ چی دا پخانو زڑو پیغمبرانو نتاسو انکار کردے دے انکار سکے بلکہ تاسو وجلی دی او بیا برستو ولما جاؤں کتابون دے سر پینزم خطاب شروع کی گی ولقد آتینا موسی الکتاب او خامخا پتا کس طرح ورکڑو منگا موسی علیہ السلام تا کتاب تورات وقفینا من بعده بالرسل او لیگل منگا من بعده دا موسی علیہ السلام نرستو بالرسل دیر پیغمبران لیگلی منگا دا موسی علیہ السلام نرستو دیر پیغمبران قفینا یکی بعد از دیگری چی یو بلا نوتل چی بلور پسیر آگلو قفینا دا دی اصل لی قفونا دا وہ سلورم ذکر آگل دی قف قفونا نو پا یہ سر دی تبدیلی دا غلی دا قفار دے نا دے دا قفا مانا دا سٹو دا سٹ دا مسی پا بارکی اسے کو دا خلق اکثر یہ لکی چھ پا دے کہ یو روایت ثابت نلی دا زکوی چھ ابن تیمیری کری دی لم یصحو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو مسح علی عنقه فی الوضوء فاودس کے دسٹ مسوی دا پیغمبر نہ ثابت نہ رہا او پدے کے یوم پی حدیث صحیح فصحیح حدیث کے رشتہ دا مجموع فتاوا کے شیخ الاسلام لکھ لی دی لیکن دا سے روایت ہو لکا دا پختو کا کتاب چ دے منس پرانا دا احادیث کے پائے کہ پرف الیدین کی چکم روایت دا عصما بن محمد دے چیغا غلط راوی دے او موضوعی روایات نقل کول، لیکن صرف ابن حبان توثیق کرے نہ داس روایت خدا سٹ ماسا کیوں چھتا داس روایت چھتا مجمع الزوائد دا کم غٹ غٹ چھ دے ہوں سر جا کم نسخرا یو خوص واڑا واڑی اگا نا دا اگدا اگدا پخانے چورن میں سفر ادا گئے نہ پائے کہ پر روایت کے راضی و مسحا رقبتہ، اگر روایت نہیں یادو دا برا قیامت پورا سٹی دا عذابونو نا بچیا کو دے موضوعی و مسح رقبتہ، دیکھے راوی سعید بن عبد الجبار دے نور و تضعیف ویلی دی خو لیکن ابن حبان توثیق کرے دے لکا سمجھے پر اپولی ادین کے عصمہ بن محمد دت نور و زع ویلے دے او دا دے راوی دا پارا و زع ٹکے خونا دے ویلے زعی پہ ورطا ویلے دے فاغمانی صرف دے ابن حبان دا حوالی دا وجنا چھے غوی چھے دا راوی ٹک دے نا دلتے ولے نا منی نو گویا کسو کی کیو کنو کی دادا سے خبر نا دا دا سٹ دا مسا فقفینا من بعدی بررسول قفا بھی رکی کی سٹا لے گلی امنگا من بعدی دا موسیٰ علیہ السلام نرستو بررسول اور دیر پیغمبران تفسیر مظہری کی دی دا موسیٰ علیہ السلام نرستو یوشع علیہ السلام شمویل شمعون داود سلیبان ایوب ارمیا عزیر الیسع یونس زکریہ یحییٰ الیاس علیہم الصلوات والتسلیمات راغلی دا پیغمبران. اور جواہر القرآن کے شیخ رحمہ اللہ روح المانے پاوارس لکلی دی چدا تقریباً دا عیسیٰ علیہ السلام پور سلور ذر پیغمبران چدا غیر طول شریعت یو دا راغلو واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات دا سلسلہ دا سے روانہ وا دے سلسلے پاخر کے عیسیٰ علیہ السلام راغے اور کڑو منگا عیسیٰ علیہ السلام تا چ زوئے مریم دے البینات و معجزات واضح البینات انجیل میں ولور کڑو معجزات میں ولور کڑو عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ دا نم دے ابن مریم دا کنیت تے او مسیحی لقب دے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زوئے دا مریم دے عیسیان استاسو خبر غلط تا چی دادا اللہ زوئے دے العیاذ باللہ عیسیٰ دا غیر منصرف ذکر دے چی یو پک عجمہ او دویم پک علمیت تے دا عجمہ او دا علمیت دا وجنا دا غیر منصرف تے عیسیٰ ابن مریم دا ابن مریم عطف بیان دے یا بدل مریم دا عربی ٹکنے دے دا سوریانے ٹکنے دے تفسیر جمل اور دے مانا را خادم رستو بیا عالم جوڑ شوے دے نو گویا دام غیر منصرف شو مریما زکر دو سبا پا کلا للو یو پا کی عالمیت تے اور دویم پا کی عجما دا مریم مانا لسان العرب کی دا شوے دا اغا خزا چی اغا را سڑو سر گڑن بدگنی البینات دا دے نسا مراد دی نا حافظ ابن کثیر ہوئی چھر دین معجزات مراد دی عیسیٰ علیہ السلام لئے معجزات پر کرو دا مڑی دا جوندی کولو او دا برگی مرض دا رغولو وغیرہ چھ قرآن ذکر کرے دے اللہ باب کی رسر دا انجیل قولم نقل کرے دے و ایدنا اکلکڑو منگ دلرا بروح القدس و پا روح پاک سرا چی جبریل امین و روح القدس پا دے کے خبر خودی ری دی ابن جریر دا لکلی دی و اولت تاویلات رٹولو نغر غر توجیدارا چھ روح القدس جبریل توی نبی علیہ السلام بعد حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پارا پا جماعت کے منبر کے خودو او غط بیوی چھ کین پی او دا مشرکانو دا شیرونو جواب ورکوا اللهم ایر حسان بروح القدس یا اللہ رد تائید کے پا جبریل سرا و جبریلو رسول اللہ فینا و روح القدس لیس له خفاو یا کفاو نظر روح القدس نا مراد سوک شو جبریل روح القدس قدوس چی دے دادا اللہ صفت تے د روح اضافت چې قدس تلته شوی دی روح القدس دې ته وی اضافت د پاره د تعظیم اضافت د پاره د تشریف لکه بیت الله ناقۃ الله نو دغه شانتی دلته دا اطلاق شوی دی اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم آیا پس هر واری چې را بغې تاسو ته رسول یو پیغمبر بما پاغ احکامات سرا لا تهوا انفسکم چه نبا لا تهوا انفسکم چه نبا خو خولو استاسو نفسونو استکبرتم نو لوی بکول تاسو ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون یو ڈلا دا پیغمبرانو تاسو دروغ جنا گنلا وفریقا تقتلون او بل ڈلا بم وجلا اف کلما جاءکم دا کلما دا دیر پارا رازی چه دا یو وقت او دا دو وقت خبر نرا مرضون دو قسم دی یو مرضی مدید او یو مرضی شدید او یو مرضی اوگدی خو سخنی اسے معمولی پر سر باندې درد دی نہ کاغه او مثلا درې څلور ورځې نو دا څه خاص خبر نی خو دوی مغه خبره ده چې مرض شدید دی انتهایی خطرناک دی ٹی بی دا کینسر دی او اوگدوم دی دا بیا ډیره د خطرې خبره مرض چې مدید شي او شدید شي نو دا ډیره د خطرې خبره ای دلتا مرض ام مجید دے ام شدید دے اگد مرض خود کرے افا کل ما دے یو وقت خبر ندا ار وقت بدا چلو چھے رسول براتو او استاسو طبیعت باغا مسئلہ نگ اختلا نتاسو برستو کہہ دلے او مرض شدید زکرے چھے نور سوکنا پیغمبران چھے سو نوچت خلق دے دی تاسو صرف دروغ جن ندی گرن لی بلکہ دی تاسو وجلی دی نو مرض شدید او مدید دوار شو دا ففریقن کذبتم دا پاصل کے دا سرے صنعت احتباق فکذبتم فریقان کذبتم فریقان داول نہ کذبتم او دبل نہ فریقان دا حذف شوی دے ففریقان تقتلون اور تقتلون خود مضارع سے غرا نہ تفسیر مظہری کے دا نقطہ ذکر کرے دا چی او اچھت زبردست کاری نخلق چی ذکر کی نہ دا مضارع پس غیر سرے ذکر کی خم لکا مانا پیدا کے لکا دا کاروائی اس کی گی پھر زمانہ کے اوکار مثلا شوے دے پروس کال تا پیخور تا لڑے دا سے ہوئے زو پروس کال پیخور تا تلے او مانا ال تا سگور ما چھے بالا اسار دے او خلق راجہ مجیہ شکی سکے نو گویا تلے خو مخ کی وی نو اس چھے تعبیر کے نو اگا پا دا سے اس طریقے سے رکے لکا چھے اسے گورے اسے وینے دا سے دل تک پدغ طریقے سر دایت چلو لے شوے دے زکر ظاہر کے اشکال لادی تقتلون چھے دا پیغمبر پا زمانہ کے خو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا زمانہ کے چکم یہودیانو نو پدغ وقت کے خو پیغمبران ختم شو یو پیغمبرو نو سنگوی چھے پیغمبران تاسو وجل وجنے وسو وسی وجنے و فریقن تقتلون نہ داغے یو تعویر بیا دا کڑے دے چیر دی زمون دا پیغمبر دا وجل و قص کڑے دے او حافظ ابن کثیر وی چپ گٹ کے والا وہ کے والا زہر گٹ کڑی وو جادوئے پہ کڑے وہ زکا کو نبی علیہ السلام فرمائلو چے کلا وفات وقت راگے چے خیبر کے ماں کم یون وڑے کھڑے لے دا داغے اگا اثر وسم بما بانے راگلے دے او الان اوان اس اگا وقت راگے چے انقطاع دا ابہر زما چکم رگ دے اگر کٹ کے دورے ختم دورے ففریقن کا ضبط مثلا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تکذیب دا عیسیٰ علیہ السلام تکذیب کرو فریقن تقتلون زکریا علیہ السلام یہ وجل شہید کرو یحییٰ علیہ السلام شہید کرو او اللباب دا لکھ دی شعیب علیہ السلام شہید کرو او وجہ سے وہ مخ کے منگا ذکر کرے دا تفسیر خازن پاوالا سرچ دو وجہ وینو یو دنیا او دویم طلب الریاست وفریقاً تقتلون او بلے ڈلبا وجلتا سوم وقالو قلوبنا غلف ودا تتمر دا نوعی رابع او دیر پا فقر سر دیوائی قلوبنا غلف چیز منگا دا درنا دا علم لوخی دی یو مانا دا دویم قلوبنا غلف چیز منگا پا درنو بانے پر دی دی غلف دا اغلف جمرا لکا حمر او احمر صفر او اسفر چیز دا استعمالی گی زمون پزڑونو باندې پردی دی حق دیتا نشی رات للے وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أسب لگیا ہے نو زمون دا درونه چی دی دیتا اس شی نش ننواتلی دوی مانا دا کلبی مانا لا اوعیا لکل علم زمونگا دا زرونه چی دی دا هر علم لوخی دی مونگو پا علم سر خبر آبریو نو مونگ تس ضرورت نشتا چی ترا ترا خبری کہت گویا معلوم داشو چی پیجندے پیغمبر خود زد و دینات دا وجن انکار کو. وقالوا وايدي قلوبنا دمونگا دادرونا غلف و پردو کری قلوبنا دمونگا دادرونا غلف و دا علم لوخی دی گویا استقلال مذهبی خپل بیانی چی پخپل مذهب بان دیر کلک یونو اللہ وی استقلال میں استقلال نشتا کو لعنتیان دی بل لعنهم اللہ بکفرهما بلکہ لعنت کر دی باندے اللہ بکفرهم پس سبب دا کفر دا دی بل حرف اضراب دے قلوبنا غلفن باندے رد دے سبب چی دے ناغا لعنت دے او لعنت ذکر آغلے دے چی کفر دی اختیار کر دے فقلیل ما یومنون دیر لگو پدی کی ایمان روڑی. جواہر القرآن کے شیخ رحم اللہ دا امام راضی پا حوالے سردالی کل دی چاڑو بالکل سوک ایمان اڈو نروڑی مراد دا قلیل ما یومنون نا عدم دے لا یومنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا بالکل ایمان نروڑی. دویم دا دی ایمان پا بازو سیزونو دے او پا بازو نلکا اس تیر شو افا تو منونا بباز الكتاب و تکفرونا بباز. درین تاویل تفسیر جمل کے دے دا قلت پا اعتبار دا قلت دا مومن بھی دے چھ پا کمو سیزونو یہ ایمان دے نہ دا غا سیزونو دیر کم دے وی ظاہر خبر ام دارا یا پا دے اعتبار سر چھ پا دے کہ چا ایمان را وڑ دے اگا کفرے دیر کمی دے عبداللہ ابن سلام اکا دکا یا سو کسانو چھ غی ایمان را وڑ دے یا دا مانم کی دیشی پا قلیل ما یومنون دی چی کل ایمان روڑی نو وقت دیر کمی سار مومنانی او مادیگر پکی نی لکر رسو درے مسی پارا کے براشی وقالت طائفتم من آل الكتاب آمنوا باللذی انزل آل الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ. حدیث کے مرادی یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا سار بسڑے مومنی او ماخام بکافری فقلیل ما یومنون دیر لگ زمانہ دی ایمانی بیا پکی نی افراد یوم دیر کم دی دا مومن بھی پہ اعتبار سرم قلت ثابت شو او دا مون شیخ دا پینڈے رہے مولا جواہر القرآن کے چکم مانا کڑے وادا شوا چھے دا سر نپا کیڑے سو کیمان طرف ترازی ننو زکا چھے بل تبع اللہ علیہا بکفرہم بل لعنہم اللہ بکفرہم. ولما جاہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم پنزم خطاب دے ہر کلا چھے جاہم راغ دیتا کتاب من عند اللہ کتاب دا اللہ را طرف نام مصدق لما معہم چھے رشتنی کون کیوں آئے کتاب ان لرا چھے دی سرو دا اس سے کم یہودیان دی دا دی کجروی خی دا دی خوب سے باطن خی دا دی خباحت و خباست ذکر کی تو چھے دا خلق اغو چھے دا مخ کے نیوے کا پیغمبر راغے نمون بے منو خو کا پیغمبر رو رسے دو نو دا غینا پس دی دا غینا انکار اکو وکانو من قبلو ودی مخی دا پیغمبر دراتلونا یستفتحونا علی اللذین کفرو فتح بے غختلا علی اللذین کفرو پا مقابلہ دا کافرانو فتح بے غختلا پا کافرانو باندے دیکھے یو خبر طرف تا اشارہ دے یو توجیح پا کدا غا ذکر کوا ولو چھے کل با جنگونو ندی با ویل چیرا پیغمبر برازی او منگ باغا سر ملگری کی گو او چھے کل با سر ملگری شو نبیا و تاس سر منگ جنگ کو لکر روح المانی کم دے دے کدی نزلت فی بنی قرید آوان نزیر دیبا او سو خضرک تا داوے چھے اخری رسول اللہ روان دے او منگ با پی ایمان روڑو او بید دا خبرم نقل کرے دا اللہم اینا نسألو کا بحق نبی کا چھے دا بے چھے منگ دا نبی پا حق دا سوال کو چھے کاخری پیغمبر راگے نچے مونگو سر ملگری شو او ابن کثیر بیضاوی او کشافم دے طرف تو اشارہ کرے را چھے طلب دا امداد بے غخت یستفتحونا غلبہ بے حاصلولا بے بعثت النبی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بعثت سرا مونگ داوائیو چھے د دین وسیله نه ثابتېږي. دا موږ ته ذکر وکړو دې ځای کې دا خبره کو چې د دین وسیله هغه نه ثابتېږي، ځکه دا زیات نه زیات د یهودیانو خبره ده. نو تورات چې دی دا خو د یهودیانو او د عربو چې کوم جنگ په خپلو کې کېده د هغې نه مخکې هم دا کتاب موجود و او پای کې دا دعا موجوده وه. نو د یهودیانو دا دعا د مخکې نه ولې نه وې چې په عربو باندې فتح حاصله کړې وه؟ یو خدا خبره ده. دویم خبردارا چې روح المانی کې کوم روایت ته پدې کې لفظ د محمد صلی الله علیه وسلم نشته، دې کې نبی د آخر الزمان راځي. نو چې کله پکې لفظ د محمد نشته نه په دعا کې یهودیانو څنګه به حق محمد ویل دي؟ نو محمد ټکی په صحیح روایت کې پکې نشته. دریم خبردارا چې دا روایت چې کوم دی دا چې کوم ذکر کیږي دا هم ډېر مزیدار نه دی، خوندور نه دی، د سند په اعتبار سره پدې باندې کلام هم دی. او بل خبره مونږ دا کو چې وسیله خوشتا، خو خبره دار چې د ذات وسیله ذات من حیث الذات دا غینه چې کم دینو انکار دی. او مخزن اسلام چې دا دا خوندر ویدا بابا هغه کتاب دی چې اوس د دې دیارلسم دی، د دې د پښتو چې کم نصاب دی پائے کوم داغه حالات او داغه را شیرونه او دا مخزن اسلام دا پکې داخل دی. اغه وی وسیله وای خدای ته صدقه پویږي، فرایض پدې کوینا له حرامو بیر تکیږي کیریږي. دا معنا په تفسیر بیضاوی کې دلی کله باور کاندې خلق ما پستر گو دلی دلی ول ډیر گمراهان وای مال دودې اورې دلی چې وسیله خو خدای ته پیر دې ځکه خلق پس زغلی گمراهان دې شرمنده شي چې معنی تبدیل وینا د تفسیر خبر نه دی غلط ویل خوینا ناغه خو وی چې دا معنا چې پیر دی او ذات دی دا خو بر دین اړو اخلی نه. دا څوک وی؟ دا صاحب د مخزن وی، مخزن اسلام. داغه بارک خوشحال خان خټک اوم دا ویلی دی په سواد کې دی دوسیزا که جلی دی که خفی، یو مخزن د دروازه دی، دویم دفتر د شیخ ملی، د شیخ ملی دفتر داغه شیرونه او دا دروازه بابا شیرونه اخون دروازه بابا مخزن اسلام. ناغه خو په داسې داسې مانو باندې رد کړی دی. دا معنا چې کوم اوشوله دا خو اسې مونږ ځکه وکړله چې مفسرینو بعضو کړې ده، خو مطلب یې هم دغه دی. اوس غوره معنا داره وکانو ودی من قبلو مخکې د پیغمبر د راتلو نه یستفتحونا علی الذین کفرو چې بیان به کو د دې پیغمبر کافرانو ته، بیان به کو یستفتحونا. دا معنا د بیان القرآن دا مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله هغه دا معنا کړی ده چې بیان په معنا سره دا راځي. یستفتحونا چې بیان به کو علی الذین کفروا کافرانو ته، مخکې به وی کافرو ته چې اخیری پیغمبر را روان دی. فلما جاءوا ما عرفوا کفروا به، کله چې راغی هغه پیغمبر او هغه حق عرفو چې وی پیجندو کفروا به انکار ته نادنو کو. فلعنت الله علی الکافرین، دا اللہ لعنت تی پا کافرانو باندے، دا سے ویلے شے چھ پا کافرانو دا اللہ لعنت، پا ظالمانو پا دروغ جنو دا اللہ لعنت. دیکھ بیا اختلاف دے سورۃ النور کے بے انشاءاللہ ہوا ایو چھ او خاص معین کس تے پا غبان لعنت لے گل اغا سنگ دی لعنت لے گل دا ڈرلوے کار دے دا با اغا دے کے لے گئی چھ کم دے کے شرع تعالی دا دی اجازت در کی. یو حدیث کے راضی مسلم کے روایت تے یو خزوا او داغی اوخوا چرتا نبی علیہ السلام سره په سفر کې روان او خلق هغه پکې مو ناغی خپل اوخه ته بد را دی او نه پکې دا وې چی لعنت ماره، لکه د خلکو طریقې صدا ته خیره میری کی ای لعنت ماره. نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو چې ته خو مون سره نه ځې، اکته زین دا اوخه خبره بالکل نه ځې، مون سره به هغه اوخه نه ځې چې پاغه لعنت وکړې شو. لعنت لیگل دا با اغا دیکھی چھ کم دے کے بالکل نس قطعی راغلی. نوز دا خبر ہے چھ خاص دے یزید نو مخلے او پاغبان لعنت لیگے دا دا احتیاط نہ خلاف تا. قصیدہ بدل مالک راضی ولم یلعن یزیدم بعد موتی سوال مکسار فی الاغراء غالی، دا سے بیلی شے چھ چاوم حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کردے پاغبان لعنت دا خو سیدہ خود تا سرکا نس قطعی یقینی یقینی خبر چې دام د کړه دې بل چانه دې کړه نو بیا به خبره چې نشتا دې تاریخی خبره ده نو دا خبر ار دې کې کول یزید لعنتی یزید سره ټکه دلعنتی دې کې لګ احتیاط پکار دې قصیده بدل مالک وی ولم یلعن یزیدن بعد موتی سوال مکسار فی الاغراء غالیم فلعنت الله علی الکافرین بے سمشترو بہی انفسهم دیر ناکار دے ما غسیزو دا تتمر دنو خامسو اشترو بہی انفسهم چواغستل دی بہی پدے سرام انفسهم اخفل زانو نام این یکفرو بما انزل اللہ دے ان ما باب فیل پتاویل مصدر سر اگردو کفر کواللدی اغا حالت دارے یا اغا حالت دارے دا چی کفر کوی دی یا کفر کول لدی انی مصدریه چورتوی ما بعد فیل پتاویل مصدر سرگردی بی ما پای قرآن انزل اللہ چه اللہ نازل کرده بغیان لدی حسد دو جی مفعول لہو ان یو نازل اللہ چه ولی نازل وی اللہ من فضلی دخفل فضلنا علا من پاگا چابانده یشاو چه خوخیده من عبادی دا اللہ ربندگانو نام فدی دیر حسد کی راغ للو چه نبی اخر الزمان دا فبنو اسماعیل کے ول راغ زمون خدا خیال چ پمون کی بھائی فبا او بغضب علی غضب سمر دنیاویا اخت شدی بغضب علی غضب فیو غضب سرا د پاسا د بل غضب علامہ الوسوی د دے مطلب دے ترادف و تکاثر لا غضبان فقط دا مطلب نہ جدو غضب پہ سر پرالو بلا غضب نہ پرالو اکسوک ظاہر اخلی جدو غضب نہ دی نیو د کفر د وجه غضب دی او بل د حسد د وجه غضب دی څوک وی چې د تورات د نه منلو د وجه نه او د محمد صلی الله علیه وسلم د کفر د وجه نه څوک وی د عیسی علیه السلام د کفر او د انجیل د انکار د وجه نه او څوک وی چې د سی عبارت کړه دی او د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کړه دی دا خو سمره دنیوی شوا فباو بغضب علی غضب سمره اخرویا ولل کافرین او د پار د کافرانو دا قید احترازی دے یعنی مومنان العذاب مہین نی دا کافران دا پاری عذاب مہین و عذاب پکون کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ کلچ ہوئی رشدیتا آمِنُوا ایمان روڑے بِمَا پاگے طولو کتابنو انزل اللہ چھے اللہ نازل کری دی قالو دیوائی نؤمنو منگا کلک پاتی کیگو پا ایمان بِمَا پاگے توراتو انزل علینا چھے پا منگا نازل کرے شوے دے دا د روح المانی معنی مونږه وکړه نو مینه معنی هغه کې نستمر علی الایمان مونږه کلک پاتې کیږو دا نه چې اوس مونږ ایمان ورو ایمان خو دې په تورات په خاره وړو خو مخ کوم ایمان دی اوس هم ایمان دی ایمان به یوم په ایمان به کلک پاتې کیږو مونږه کلک پاتې کیږو په ایمان بما پائے تورات انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په مونږه و یکفرون او حال دار چې دی انکار کوي بما وراءها دا غنه چې سیوا د قران نه بل څه کتاب دی صرف پخپل کتاب چې تورات ته د دی ایمان دی او د تورات نه علاوه چې نور څونه کتابونه دي دا يهوديان دا غنه انکار کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلی دی اقتضاء الصراط المستقیم کې وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين الى طائفه معينه في العلم والدين دا کار وسوم پډیرو عالمانو دیندارو کې موجود دی صوفیارو کیوں موجود دے بعض فقہاؤ کیوں موجود دے نورو کیوں موجود دے چھے غیب اتاتا ہوئی چھے منگ بر اخپن مولا خبر منو دبل نمنو زمونگا ہم دکا ڈالا در دین علاوہ کسوک سم خبر اکین ہم نرازو ارتا ندیتا ہوئی تعصب بھی لکی گی لکا دی چھے دا خبر اکڑلا نؤمنو بما انزل علینا زمونگا صرف فتورات باندی ایمان دے اور تورات نا علاوہ نور سچ دی نہ داغین امنگ چلٹ انکار کو دزیدہ کا خبر چدا نو پدی بانے با رد راضی پ مختلف طریقوں سرا دعوے دا دعوے سرا نو امنو زمونگا ایمان صرف تورات تے پدی کلکیو و یکفرون بما وراء او ددین علاوہ نور نہ منو پ پنزو طریقوں سرا پدی رد اول و هو الحق حال دارے چدا قران حق دے حق لول ناراضی حق من ذم مصدقا لما معهما رشتنی کون کرے اغی کتاب لرا چی دی سر دے کتا قرآن نمانے نتا توراتم نشی مانا لے ولے پا تورات کے دا دی چی نبی آخر الزمان برازی اور دعوے صفاتی قرآن کریم دے ذکر کرے دے چی دا ذکر فی تورات والانجیل، تورات والانجیل دوارو کشتا. اس چی تو پیغمبر نہ مانے اور تورات کی چی دا پیغمبر حق پیغمبر دے، خپل تورات ہم نہ مانے کنا، دا سنگ خبر شو چی نؤمنو بما انزل علینا. قل درم خبر دا تاسو چی وائے چی مونگا تورات منو دیر خلے مانے، تورات کی کم زیر کلی دی چی پیغمبران وجنے، تاسو خو پیغمبران وجنے دی نستاسو دا دعوی غلط دا درم رد دی پی. قل ورطو وایا فلما تقتلونا انبیاء اللہ ولی وجلتا سودا اللہ پیغمبران من قبلو پتیر زمانہ کے ان کنتم مومنین کویتا سو ایمان روڑن کی پتورات باندے. او مانا با حقیقی اخلے اللہ مالو سوی دا قتل یا حقیقتن پیغمبران وجودی دی نچر تا پتورات کے داشتا چا پیغمبر وجنے. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات سلورم وجہ او خامخا پا تاکیق سرا دا با خطاب سادش شی دا باب تر اخیر پورے فدے کے با دو خباستو نئی او اعلان با دا مباحلی دو خباستو نا قباحتو نا او اعلان دا مباحلی سلورم وجہ شوا. ولقد جاءکم موسیٰ خامخا پا تاکیق سرا جاءکم راغل و تاسو تا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بالبینات فدلائل واضحو دا بینات نسا مرادو الدالہ على تخصیص الالوہیت والعبودیت لہو تفسیر محائمی دا سے دلائلو چھپائے کے دلالت موجود وہ چھ اللہ پاک دا در پار دا الوہیت صفتو نخاص کے بل چالے مزی کرکوے نتاسو لارے نور سوکنا سخیتا ہوئے چھتا کہ دا خدای تو صفتو نم موجود دی فتورات کے داشتا چھ اللہ پرید اسخی پسیزا دا خو پتورات کیم نشتا سنگا تورات منے سمت تخستم الاجلا بیاونی سو تاسو سخی لرا پخدای توب من بعد ہی پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تورتا تورات کے خوش شرک نو تاسو شرک کا ویدہ مطلب شو وانتم ظالمون حال لارے چیئے تاسو ظالمان پینزم وجہ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ دا تاسو چوائے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مطلب دا چیدہ تاسو وائے نؤمن بما انزل علینا نو پا زور کلی نکی گی تاسو کو پا تورات اگا وقت کی ایمان روڑو چیدہ تور غرے در باندے رو چت کو چی منے ہو کنن تاسو گی چی بس منو اور اس تو سمینا وعصوینا یا انا فرمانی کولا دا خود دیر مجبور ہے نا تاسو دا ایمان خبر کردے دا کنین کو سم دا سو تاسو پریدی اور یر اترخ نینا پا توراتو ایمان نشتا ذکر و تدا کیسا بیا ذکر کی کنی آیت مخی ذکر شوی دے وید خدنا میساقکم کلچ واغست لمنگا میساقکم پا خوادستا سنا ورفانا پورتا کرو منگا پوککم تورستاسو در سرونو در پاسا تور غرو منگ در تووی خضو ما تیناکم بی قوت نونی سیغا چی منگا تاسو در کوپ مضبوطی آسرا واسمعو وورے قالو اویل دی سمعنا وعسوینا ووری در منگا وعسینا و نافرمانی اونکر لمنگا سمینا چه کلا غر یه لیده چه را غرزیگی وعسینا چه غر خپل دیتا و رسیدو سمینا دی پا جب سی رپوی عسینا دی دلده آوازو مطلب داشته چه سمینا وعسینا پا یو وقت که مراولا کنی بیا با اعتراض رازی چه ویوری در سنگ نافرمانی کی نوقات مختلفو دو مسلمان آواز داره سمینا و اطفعنا دو یهودی طریقه داره چه سمینا وعسینا و اشربو فی قلوبهم العجلا اس کو لشے وہ پدرونو ددی کے العجل محبت دسخی فوز الکبیر حب العجل بکفر ما پا سبب دا کفر ددی دا بکفر ایمی دیل روڑو چھ دیتا علت العلت وی لکی گی علت العلت دلتے دو ویلو چھ و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم اس کو لشے وہ داولی ویچ اس کو لشے وہ دیونو ویچ خوڑ لشے وہ بلکہ داویچ اس کو لشے وہ دیکھ خبر طرف تو اشارہ داپ چھ اکل چی خوراک نو دے سرا ٹول زین ڈکی گی اور دا ابو ویخت کزی گی یا تغلغل فی باطن الشیء بخلاف العقل دا بالکل دسیز ویخت ابو کزی گی عقل نہ خوراک نہ لکا یو تن چ دے ناگا رج خوڑ لے نہ موڑشے ہو نیو شل میں انٹرست ہو چار توی چی روڑے خوری ناغوی آو نبل و توی تا خورو جو خوڑ لے وی دا روج زی کی دا زی پریدی روڑے زی پکشتا اوی دا دی دا سے مثال لے لکه اکوڑ او چغجه دا چې په یو پچه کې کېری ا پچه به ډک ښکاری خو په دې کې اورګ دی مېده سیس پکې دی غوغ پکې دی نو بیا پکې ډیر هغه سره سره زیږی کنه نو معلومه دا شولا چې دا خوراک اوپره اوپره ای او دا سکاک بالکل دن ورننوزی نو د سخی دا مینا آسه پر رگ رگ کې ستاسو داس نه نوتی وا چې په نورو خلکو کې بچی ته وینه تګړیږي او ستاسو په وینه کې دن ورسره د سخی دا مینا هغه ګرځیدل را ګرځیدل نو زکه وی او اشربو فی قلوبهم العجل. تفسیر مظهری کې یو بل خبره کړی چې دا انتهایی کمکل خلقو مجسمو دا الله لپاره جسم ثابتو نو دا الله نے تعبیر پسخی سره کړو چې دا یو مجسم معبود دی. او یا تفسیر مظهری کې دی دا حلولیو چې الله حلول کړی دی په دې سخی کې لکه وسم بریلیان باندې وای چې یو الله بر دی ایو په مدینه کې نو دا بری غیا الله د مدینه پر پیغمبر کې حلول کو نو دکم د الوهیت صفات چې کم دینه غراغلی دي. دا د عیسایانو مکی دوا چې قران وی لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. علامه الوسیم لیکلی د روح المانی کې جدا مجسمه الله له جسم ثابتو ایا دا حلول یو و اشربو فاعل الله له معلوم دي دا کار بغیر د الله نه سکولی نشي. فی قلوبهم زکوی چې اول نقصان پر جوړ کې راځي حدیث کې راځي تعرض الفتن علی القلوب کالحسیر عودا عودا دا فتنه پر جوړونو باندې دا سي راځي لکه را پوزی چې جوړې یو میزر پر بل کور دن نه کې نور پسې وی فای قلب اشربها نکتت بها نقطه سودا کم زړه چې دا فتنه دا سي اوس کله لکه اس پنج په بو کې ور دن نه کې او غدا وبستی دا اشربو په دی وجه سره وی. ابن کثیر کی لیکنا چې حبک شی یعمی و یسمو چې ستار چا سره مینه نه ته بمړوندې هم بکونی کڅوګ داغه عیبونه بیانینو اورېدو ته تیار نه او کله تخی چو ګور دغه عیب پکې موجود دین سترګې کار نه کی و اشربو فی قلوبهم د سخی مینه دون غالب شوا چې دای په سره الله هم پرې خو دا پنځه خبرې ذکر کړلې چې دا تاسو وایي چې زمونږه پتورات ایمان دی دا خلی ایمان دی قل بے سمایا مرکم پینزو وارو سر مطالق ورطو وایا دیر ناکار دی اغا یا مرکم بیهی ایمانو کم چو حکم کی تاسو تپاغی سرا ایمان ستاسو کچتا دا ایمان دیتا ہوئی چی رسخی عبارت کوا او دا ایمان دیتا ہوئی چی پیغمبران واجنن دا سی ایمان خو پتا سو کشتا او کنا ایمان سو خشی او اللہ چی ربندن کم چی اہم غخت رغیت ایمان ہوئی نا غدر کے بالکل نشتا. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. دار دید قبایحنا یو نوع ذکر کی دی بویلو اغامانیو کی یو خبر داوم وا جنت سپیشل زمون د پاره دے لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا نحن ابناء الله واحباؤه ندی پر خبر بانی رت کی وسمخ کی خبر تیرا شو کنه لن تمسن النار الا ایام معدودا جی حق پرس مونږ یو نور ټول باطل پرستی نو مین و با انزل علینا اور دین علاوه ټول نه مونږ انکار دے نو دی ودا ویلو چې نسخ خود مونږ په شریعت کې ناجایز مونږ له دون کافرا چې مونږ ته بنی اسرائیل ویل کیږي بنی اسرائیل معنا سره د یعقوب علیہ السلام اولاد زمونږ نکړې رو چتیر شوی دا غټ نکن وسیو او هغه خو به جنت کې نو نصیب وسره په جنت کې الدار الاخرت د دین مراد جنت ته بحر المحیط کې د جنت نعمتونه ته مراد غوستري من دون الناس نور ته به نه ملاویږي تاسو ته تاس